เรื่องของฝากจากวันมหาปวารณาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ วันนี้เป็นวันมหาปวารณาวันออกพรรษาของเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าเรียกว่าวันออกพรรษาหรือว่าวันปวารณาพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหลั่งไหลกันไปสู่วัดวาอารามเพื่อทำบุญตักบาตรบางแห่งก็มีการทำพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์สู่เมืองสังกัสสนครตอนที่ขึ้นไปจำพรรษา3เดือนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาแสดงพระอภิธรรมตามตำนานของอภิธรรมพวกเราทั้งหลายก็เลยจัดทำเป็นวันนั่นรำลึกถึงเดินลงมาจากที่สูงสูงจัดจำลองจำแรงขึ้นมาที่วัดนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ค่อยเน้นทางพิธีกรรมพิธีรีตองเท่าไหร่ก็มีคนย้ายมาจากต่างจังหวัดราชการมาทำบุญมาก็ถามว่าที่นี่มีการตักบาตรเทโวหรือเปล่าในวันออกพรรษาอาตมาก็บอกว่าที่นี่ไม่ค่อยเน้นทางพิธีรีตองพิธีกรรมแต่เน้นไปที่เนื้อหาสาระการกระทำอะไรก็ให้มันมองไปที่เนื้อหาสาระอย่าให้มันพรุ่งพลังด้วยพิธีกรรมมันจะมาบังตัวสัจธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในวันออกพรรษาในวันสำคัญออกพรรษาวันบุญสรถะอะไรต่างๆคนทั้งหลายหลั่งไหลกันมาทำบุญมากๆเคยสังเกตเห็นหลังจากวันเหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆหมดไปแห้งแล้งไปพระสงฆ์เจ้าก็อดอยากกันไปตามเคยถ้ามีมากอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดีจะได้บุญมากก็ต้องวันหลังจากวันเทโวโลหณะนี่แหละวันที่พระสงฆ์องค์เจ้าขาดแคลนมาโลดพูดอย่างนี้ก็เป็นวิชาพาดอีกแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักให้ทานแบบสปูริสทานสปูริสทานนั้นประกอบด้วยองค์ห้าสัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพนอบน้อมต่อผู้รับและของที่เราให้ต่อมากาเลนะทานังเทติให้ถูกการถูกเวลาเวลาไหนมันเฟ้อมันมีเยอะแยะเราไม่ให้ซะเลยการนี้ให้ไปแล้วมันไม่ค่อยได้อานิสงส์อานิสงส์แปลว่าประโยชน์ภาษาบาลีว่ามหัพพลาโหติมหาในสังสารมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ตรงกับภาษาฝรั่งว่า the great fruit and the great benefits fruit ภาษาฝรั่งไปบอกมากไปบอกผลมากมีมากม่วงมากอย่างนั้นนะส่วน benefit นั่นไปบอกประโยชน์ขออภัยลุงลังหลายภาษาเล่าให้ฟังเพื่อให้เข้าใจเปรียบเทียบอานิสงส์แปลว่าประโยชน์ทำอะไรมันมีประโยชน์นั่นแหละเรียกว่ามีอานิสงส์ทีนี้ถ้าการให้ทานกาเลนะทานังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยหมายว่าการที่เราจะให้ต้องมีประโยชน์ด้วยเขามีกันมากล้นเหลือเฟือเฟ้อไปหมดเลยไม่ได้ประโยชน์ซะแล้วทีนี้วันไหนคนไม่มาเยอะๆวันนั้นเรามานี่กาเลนะทานังเทติย่อมให้ทานตามการเป็นของสัตบุรุษของสปุริสบุรุษผู้ฉลาด ต่อมาก็มาถึงอีกข้อที่ว่าให้ทานโดยมีจิตใจมุ่งหวังอนุเคราะห์ไม่ได้ให้ทานเพื่อให้มันเป็นพิธีรีตองไปกับชาวบ้านเฉยๆอนุขะหิตะจิตโตทานนังเทติให้ทานหวังอนุเคราะห์วัดนี้ท่านอดทานยาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเยอะวันเช่นนี้ท่านไม่อดไม่อยากคนหลั่งไหลมาเราจะไม่ต้องอนุเคราะห์วันนี้มันจะเฟ้อเราตั้งใจจะอนุเคราะห์เวลาท่านขาดแคลนจริงๆท่านจะได้ประโยชน์อย่างนี้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานเลือกให้มันถูกอันสุดท้ายอัตตานันจะปรัญจะอนุปหัตจะทานังเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กระทบกระทั่งตนเองผู้อื่นตนเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ไปกู้หนี้ยืมสินใครมาให้ทานคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสัตว์อื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไปเค้นไปฆ่าเขาเอามาโผกไว้จะเอามาฆ่าใส่บุญกฐินจะเอามาฆ่าใส่บุญพระเวทน้ำตาไหลงัวควายมันรู้ว่ามันจะถูกฆ่าตายคนจะเอาบุญได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงจั่นขึ้นขนหัวมันลุกเป็นปุ๊บกินกูคักๆบาดนี่มันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัสสปุริสทานทานของอัสสปบุรุษอ้าวไปกันใหญ่แล้วขึ้นต้นจะว่าด้วยเรื่องมหาปวารณาเราก็เลยเถิดไปโน่นกันจะเกี่ยวข้องกันขับลูกขับดอกขออภัยที่นี่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะมารู้จักก่อนอื่นใดที่จะเข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนานี้อยากจะขอเชิญพี่น้องทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เป็นจำนวนมากก็อยู่ในอาการสงบประนมมือขึ้นตอนนี้จะขอนิมนต์สามเณรน้อยๆทั้งหลายเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าได้แสดงโทมนกาละถ้อยคำที่กล่าวถึงการสรรเสริญเยินยอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าประกาศความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเพิ่มเติมศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสวิริยะความภาคเพียรฟังพระเนนสวดไปฟังเสียงนกเสียงกาข่าวบอกมันร้องบนยอดไม้ขวนคางมานั่นนี่หัวลมเริ่มออกแล้วกาหลอกมันร้องมันควรคางมันมีความสุขความฝ่าเรืองของมันขอนิมนต์สามเณรทั้งหลายร่วมกันสวดต่อไป นันธมยังพุทธาภควโตโทมนาการาปาทังพนามาเตเทหิพันเตสุโนหิดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพระเจ้ายาสังสาวโกข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาวิทักษะโมหะสัจเป็นผู้ปราศจากแล้วซึ่งโมหะอาภินนาคิรัสสะเป็นผู้มีเศร้าเขื่อนเครื่องตึงจิตอันหนักแล้ววิชิตาวิชัยสะเป็นผู้มีชัยชนะอันวิจิตรแล้วอาภิปัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งคับแค้นสะเทือนใจโสตมัจจิตัสสะเป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดีพุทธสีลัสสะเป็นผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ ปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จเวสมาตาลักษะเห็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏสงสารอันคู่ขานี้มาลักษะเห็นผู้ปราศจากแล้วจากมนต์ดินทั้งปวงภาคะวะโตตัสสะสาวะโกอะมัสสะมิข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอากระทั่งกาติสะเป็นผู้ไม่มีการทำใครในธรรมทั้งปวงตุสิตัสสะเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยธรรมวันตาโลกามิสัสสะเป็นผู้มีอยู่ในโลกอันกายทิ้งเสียแล้วโมทิสัสสะเป็นผู้มีความยินดีในสัตว์ทั้งปวงปาตัสสะมานัสสะเป็นผู้มีสมณธรรมอันกระทำสำเร็จแล้วมานุกัสสะเป็นผู้เจริญกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมโนอันติมาสรีรัสสะเป็นผู้มีสรีระอันมีในครั้งสุดท้ายนารัสสะเป็นผู้นำไปด้วยปัญญาอานุปมัสสะเห็นผู้ที่ใกล้ๆกระทำอุปมาไม่ได้วิหัสสะเห็นผู้ปราศจากกิเลสที่เปรียบด้วยละอองภาคะวะโตตัสสะสาวะโกอะมัสสะมิข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังปะคะวันตังอภิปุจยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังปะคะวันตังเวรัสสนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเพียงเก้า สาธุเมื่อกี้มีท่านทั้งหลายได้ฟังสามเณรน้อยกล่าวสรรเสริญพร่ำพรรณนาถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอเนกประการตลอดทั้งการกล่าวประกาศถึงความเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ประกาศแสดงความเคารพความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแม้พวกเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ที่ฟังกันอยู่นี้ก็ล้วนแต่เป็นชาวพุทธผู้ประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะสามเณรน้อยๆตัวเล็กๆที่ได้กล่าวโทมนะการะปาฐะให้เราฟังเมื่อกี้นั้นทำให้เกิดศรัทธาปาสาทะความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในความเป็นลูกศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นี่วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะวันมหาปวารณาเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระวินัยของพระสงฆ์องค์เจ้าและในขณะเดียวกันพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อยจึงต้องหลั่งไหลกันลงมาทำบุญทำทานทีนี้อาตมาก็เลยมีความคิดว่าในวันมหาปวารณาวันออกพรรษาวันที่จะจากกันจากกันหลายอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะจากกันไปบางองค์ก็จะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่บิดามารดาบางองค์ก็จะไปกราบคารวะครูบาอาจารย์บางองค์ก็มี ความมุ่งหมายที่จะลาหมู่ลาคณะเดินทางไปเพื่อคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดวิเวกเพื่อเป็นสถานที่แวดล้อมแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมทางจิตทางใจถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็เข้าป่าเข้าดงไปสู่ป่าเขาลำเนาภัยจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครสมัยพุทธกาลนั้นพระสงฆ์แรมรอนไม่ค่อยจะอยู่เป็นที่จะอยู่ได้ก็ตรงที่เข้าพรรษานี่แหละเมื่อออกพรรษาแล้วดินแห้งพื้นดินเริ่มแยกแตกละแหงลมเหนือร่องลมหนาวมาการไปมาเริ่มสะดวกสบายแผ่นดินไม่เปียกเฉอะแฉะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้พระก็จะเข้าป่าเจริญสมาธิภาวนาหาสถานที่อันเหมาะสมแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่ได้จะโถกไล่แห่ออกมาจากทางการบ้านเมืองในขณะเดียวกันพระจะออกจากกันจะแยกย้ายจากกันบางองค์ก็จะลาศึกษาลาเพศเพราะว่ามีหน้าที่การงานทางราชการได้ลาบวชมา3เดือนพอบวชท่าเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตใจอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์กับหมู่กับคณะก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเช่นนี้ก็เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีปราศจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นยิ่งงดเว้นทั้งการสูบบุหรี่การกินเหล้ากินยาเข้ามาบวชแล้วก็เห็นชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาทั้งที่เสียดายอาลัยอาวรณ์แต่ก็ยังเป็นห่วงอนาคตของหน้าที่การงานเรียกว่ายังตัดกันไม่ขาดยังห่วงหน้ากังวลหลังอย่างไรก็ตามก็ถือว่ามีอุปนิสัยถ้าได้ฝึกได้ครับก็เห็นเส้นทางที่จะไปบางคนศรัทธากล้ามีศรัทธามากขึ้นมองเห็นลู่ทางแห่งชีวิตเห็นว่าการอยู่เป็นคฤหัสถ์เป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายซึ่งความยุ่งยากลำบากถ้าฉะนั้นเสียการบวชเป็นการบรรพชาเป็นหนทางโปร่งเป็นทางอันว่างเปล่าเหมาะที่จะประพฤติปฏิบัติตนเองหนีจากความทุกข์จากวัฏสงสารอันครุขระเหมือนที่สามเณรน้อยได้พูดมานั้นตั้งองค์ลาบวช3เดือนก็บวชมันตลอดลาออกจากงานเลยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีลูกมีเมียแต่บางองค์นั้นก็มีภาระมีพันธะมีลูกมีเมียมีหน้าที่การงาน ลาบวชตามประเพณีและกระทางกฎหมายไทยเอื้ออำนวยให้เมื่อมาพบสิ่งที่ดีที่งามก็ยังไปไม่ได้ทั้งที่เสียดายแต่นี้เลยทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าต้นไม้เมื่อมันเกิดหนอเกิดแหนงเกิดแนวมีลูกมีหมากซะแล้วเอาไปย้ายไปปลูกต้นอื่นมันก็ลำบากมันมีรากแก้วรากฝอยย้ายไปก็จะเหี่ยวเฉาอับเฉาตายไปกว่าที่จะตั้งตัวได้กว่าจะตายซะก่อนการย้ายออกมาจากคารวาสมาบวชเป็นพระครั้งแรกว่าจะบวชเล่นสัก 2-3 เดือนตามประเพณีเพื่อว่ามันจะดีพบความดีเข้าก็ยังเสียดายแต่จะอยู่ต่อไปก็เพราะตนเองมีรากออกมายาวซะแล้วมีเมียบ้างมีลูก 1-2-3 ก็ต้องรับผิดชอบตามหน้าที่อันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยคือการจะจากกันไปในวันนี้เรียกว่าวันมหาปวารณาวันที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายสัญญาปิดปากไม่โตเถียงขึ้นเสียงเถียงทะเลาะสัญญาปิดปากตนเองคือเปิดโอกาสปวารณาแปลว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนฝูงแนะนำพร่ำสอนว่ากล่าวตักเตือนเพื่อความบริสุทธิ์ร่วมกันของหมู่สงฆ์เพราะฉะนั้นตอนที่จะจากกันไปในพระท่านมีพิธีกรรมเรียกว่าปวารณาเข้าประชุมกันเสร็จก็ปวารณากันสร้างคำพันเตปวาเรนิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายุสมันโตนุกัมปังอุปทายะปัสสันโตปฏิกริสามิท่านผู้เจริญสงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์ทั้งหลายจงว่ากล่าวตักเตือนผมในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ระแวงสงสัยกลัวจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ดีขอท่านจงมีความเมตตาอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมด้วยความหวังดีเมื่อผมเห็นแล้วผมก็จะได้กระทำให้มันถูกต้องดีงามทำเพื่อที่เป็นความหมายของภาษาบาลีที่พูดมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนพระอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนั้นนอกจากคุ้มครองปกครองจิตใจตนเองไม่ได้ก็ยังมีหวังให้เพื่อนฝูงช่วยปกครองช่วยคุ้มครองให้ว่ากล่าวตักเตือนสัญญาปิดปากจะไม่เถียงไม่ทะเลาะกันเลย ต้องถือว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้นี่ทีลังวปวัตตาลังยังตะเซวัชทัตเตนานิกหะวาทิเมธาวิงพระพุทธเจ้าว่าอยู่ใกล้บัณฑิตผู้หวังดีชี้นำพร่ำสอนว่ากล่าวตักเตือนต้องถือว่าท่านผู้นั้นชี้ขุมทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ไปบอกความปลื้มใจชี้ขุมแห่งความปลื้มใจให้เมื่อเราไม่ทำชั่วเราก็ปลื้มใจสบายใจทั้งในที่รับที่แจ้งนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้อาตมาก็คิดว่าวันนี้วันจะจากก็ต้องฝากกันฝากทั้งโยมฝากทั้งพระวันนี้ขอแสดงธรรมของฝากของฝากจากวันมหาปวารณาโยมทั้งหลายก็มักจะจากนะฮะอาตมาได้ยินโอ้ยออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วอาสันเดิน11 12มาหอดแล้วหัวลมเสื่อยออกมาใหม่เขาให้เก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกบแก่น้ำซึ่งเขาเงินโมดำหลากับพ่วงงานพ่วงม่านไก่สีทองม้าจอกเอิญสังสุกกระปูหม่อนกลนแต่หู้สมัยก่อนม้าจิ้งจอกเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าละเจจู่เจนแดนออกหาไข่คุ้ยบักคึกไงป๊อบแลนหาหัวลมเจ้าเปลี่ยนละดูปวงโมญ่าคู่เจ้าครบเตยหมาดออกพรรษามาแล้ววัดสันตาฝนมดหมู่ป่าลงห้อมต่อหญ้ามาดึกดึกขอนดาวขึ้นทอดหงอยเงียงซึ่งนกเกาะนกเจ้ามันห่องเกาะเกาะห่องเตือนเอิดสั่งหมูปลาสกุน่าบินผายสายลมหนาวหนาวนวงปวงหมูแข็งคอกังเสียหันหนาเขาโผล่ว่างเสียงฝ่าห่องตึงตังเอิดสั่งระดูฝนอันความหนาวก็มาทับเติมทวีลงเรื่อยพระสององค์เจ้าก็จะจรจากท่านทั้งหลายจะเห็นในรถบัสรถไฟรถทัวร์ตอนนี้มีพระแล้วนะขึ้นรถขึ้นเรือไปกันแล้วโยมทั้งหลายก็บอกว่าออกพรรษาลาพระเจ้าเคยจำศีลอุโบสถในวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็จะเลิกจะล้างจะลาอันนี้อาตมาเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างไรเป็นห่วงว่าอย่าพาลาพระเจ้าทำไมจะต้องลาพระเจ้าออกพรรษาลาพระเจ้าไปไหนอย่าลาพระลาเจ้าเลยโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเด้อทั้งบ้านขาคำเปี้ยนนาหนองเหงาทั้งสิ่งสงครามทั้งบ้านแพงท่าอุเทนเฮาวุ่นก็ดีเด้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยอย่าเดลาพระจลาเจ้าเด้ถ้าไปทางโน้นทางเขาวงดงหลวงไปทางโน้นคำชะอีหนองสูงสงเปื่อยป่ามอนอย่าพาลาพระเจ้าเด้ออกพรรษาลาพระเจ้าพึบพับพึบพับจำสิ่งกันละเศร้าวัดว่าอารามกันละลืบเนี่ยคู่เนี่ยสายจะได้เอ็ดอย่างนั้นเด้อพอออกไม่ออกพี่น้องเฮาคือลาไปเนี่ยได้เฮามันเท่ามันโอดแล้วแฮะหันหน้าเขาวัดเขาว่าเที่ยวทางเวิ้งหาทิ้งบังใหญ่ใส่หนามไว้เต็มบังจังคอยไปขันจะเที่ยวทางกวงให้หาห่มบังหัวกันไปไปทางไกลไทยทงให้มีพร้อมแต่นี่เรายังต้องเดินทางไกลยังต้องเดินทางเวิ้งยังต้องเดินทางโอ้วัฏฏะสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดไม่จะเกิดมาเพียงครั้งเดียวตายไปเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ห้องทั้งหลายชื่อกันใครจะได้ฝันเนาะคนโบราณในประเทศอินเดียเขาเรียกคนหนุ่มว่าอาวุโสแปลว่าโอมีอายุเรียกคนแก่ว่าพันเตแปลว่าผู้เจริญผู้หลายอายุหมดไปหลายแล้วแต่ผู้มีอายุนั้นหมายความว่ายังมีอายุหลายพวกเราเรียกกันกับหน้ากับหลังไปหมดคนไหนแก่แล้วว่าอาวุโส มันยังไงกันแน่เอาภาษามาใช้ผิดหมดอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เรียกกับเด็กๆว่าอาวุโสผู้มีอายุจะไปไหนอย่างนี้อย่างเขาเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาบางคนเขาไม่ให้ความเคารพเขาก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสโคตมะอย่างนี้ตีตัวสองคำว่าอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุคืออายุยังหลายอยู่เพิ่งจะ16 17ปี18ปียังจะโอ้ยนานตายถ้าพูดถึงว่าแก่แล้วจึงตายถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแต่พวกเราแก่เท่าเขาเรียกว่าพัดพันเตพัดทันเตผู้ร่วงการผ่านไวผู้ร่วงการผ่านไวแล้วเกิดมานานใกล้ตายก็ไปทุกที่เตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปโลกใหม่กันนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจที่จะไปสู่โลกใหม่ปรโลกเบื้องหน้าไก่เข้ามาเลยเด้พออย่างไม่ไงเฮาอยู่สมมวลหลาเรื่องพวกบ่ได้เด้อให้เราคำหนึ่งถึงว่าชีวิตนี้มีค่ามีความสำคัญมากวันคืนของเราสำคัญตลอดตอนนี้ ตอนหนุ่มก็ผ่านไปแล้วต่างคนก็ผ่านไปแล้วเลือตอนสุดท้ายปัดชิมมะไวใกล้อัสดงคตอายุจวนจะไขใกล้อัสดงคตมาแล้วให้ถือว่าสำคัญทุกวันทำประโยชน์ให้มันได้เพิ่มสิ้นเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาถ้าเป็นพระผู้เฒ่าถ้าเป็นโยมผู้เฒ่าก็เพิ่มทานขึ้นเพิ่มสิ้นขึ้นเพิ่มภาวนาขึ้นไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วจะลาพระเจ้ากันไปอันนี้อยากจะให้เพิ่มขึ้นมากในวันเข้าพรรษาเราจำศีลกันวัน8ค่ำวัน15ค่ำพอออกพรรษาเสาซ้ำพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบชีวิตเหมือนสายน้ำน้อยเมื่อหมดฝนแล้วมันก็รังแต่จะเหือดแห้งอัจจะยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุชติวันคืนก็เคลื่อนค่อยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีนี่ชีวิตของเราเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็ย่อมหมดสิ้นไปนะเหวะติดทั้งนาสีนังนะสยานังนะปัตตะคุงอายุสังขารไม่เคยประมาทไปกับเราเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราลืมมันแต่มันไม่ลืมเราไต่เข้าไปทุกทีทุกทีจะเรยะทิตสีโสวะนัตถิมัจจุตปนาคโยจงประพฤติตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวทำยังไงไฟไหม้บนหัวออกพรรษาแล้วไฟไหม้กระยาหัวมันในหัวนี่พูนเข้าพรรษาหน้าจึงสิมอดไฟจังสันบอกหรือว่าให้ลูกเต่ามีงานมีการทำซะก่อนจึงจะดับไฟบนหัวให้ถูกเลขให้ร่ำรวยซะก่อนจึงจะดับไฟบนหัวถ้าไฟไหม้บนหัวมันลืมหมดทุกอย่างมันจะต้องรีบมอดไฟให้ทำชีวิตเราเช่นนั้นยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจสร้างทางไปสู่โลกใหม่ปรโลกเบื้องหน้าอย่าลืมเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อย่าออกพรรษาและอย่าลาพระเจ้าออกพรรษาแล้วยิ่งดีมาจำศีลดินแห้งไม่เปียกเฉอะแฉะเหมาะแก่การนั่งลงเจริญสมาธิภาวนาใต้ร่มเงาแม่ไม้ถ้าเป็นวัดป่าถ้าเป็นวัดบ้านก็ไต่ทุนศาลาอะไรต่างๆเจริญสมาธิภาวนากันเพิ่มขึ้นที่นี่ก็ฝากผู้ที่จะให้ทานพวกเรานั้นถึงเวลาออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็มีงานใหญ่คือบุญเรียกว่าบุญกฐินบางก็ตั้งหน้าตั้งตาจองกฐินจะถอดกฐินจะเอาบุญบางก็หวานความหวังตั้งใจไว้ว่าข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านจะเอาบุญแก่ข้าวให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายไปแก่บรรพบุรุษแก่ลูกแก่ผัวแก่เมียคนที่รักที่ชอบกันบ้างก็ตั้งใจจะทำบุญทำทานคือเน้นไปที่ทานเพราะพวกเรานั้นจะก้าวหน้าก็คือทานศีลภาวนาศีลก็ต้องก้าวหน้าไปเรื่อยอย่าให้มันหมดมันสิ้นไปออกพรรษาแล้วพวกหัวเผือกหัวมันเมื่อครบปีทวีหัวปีหนึ่งหัวมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยพวกเฮาพัสิรีบบ่ได้เพื่อที่จะให้ทานที่นี้อาตมาก็ฝากต่อไปขอให้เราให้ทานให้มันเป็นแม้จะให้ของน้อยๆก็มีค่ามีประโยชน์มีความหมายจงให้ทานแบบสัปปุริสทานอย่างอบุญกฐินเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรทำให้มันถูกมันจะเป็นบุญเป็นกุศลกฐินนี่เรียกว่าสัปปุริสทานทานของสัพพบุรุษสัพพบุรุษผู้ฉลาดให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ถูกการถูกเวลาให้ด้วยการมีจิตใจหวังอนุเคราะห์ให้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ชนิดนี้ย่อมมีอานิสงส์มากที่นี่ที่เรียกว่าให้ด้วยศรัทธานั้นคงจะพอเข้าใจด้วยความเลื่อมใสให้ไปแล้วที่ว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้รับแก่ผู้อื่นแก่สังคมให้ด้วยความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อของทานของตนเองเท่าที่มีไม่รังเกียจของทานตนเองแล้วก็ไม่รังเกียจเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่เราให้ต่อบุคคลผู้รับทานของเราก็มาให้ถูกการให้ถูกการก็ดังกล่าวแล้วอย่างกฐินนี่ถือว่าเป็นการให้ถูกการปีหนึ่งมีอยู่12เดือนแต่มีเวลาที่จะทำบุญกฐินได้เดือนเดียววันเพ็ญเดือน11ถึงวันเพ็ญเดือน12นอกจากนั้นมีเงิน800,000,000ทำกฐินไม่ได้หมดเขตกฐินทำไมกฐินจึงประกอบไปด้วยการเช่นนี้เพราะว่าการทำบุญกฐินนั้นความจริงมันเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมแต่ที่นิยมมีความเกื้อกูลมีความอนุเคราะห์มีความเลื่อมใสก็มารับเป็นของตนเองทำซะเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยสบายไม่ต้องขวนขวายโยมมาถอดเองความจริงเรื่องกฐินนั้นเป็นเรื่องของพระพระจะต้องหาผ้ามาช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมให้มันเสร็จภายในวันเดียวในเวลา1เดือนเป็นเวลาหาผ้าวันเพ็ญเดือน11ถึงวันเพ็ญเดือน12ปีหนึ่งพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระ ะเนี่ยหาผ้ามานุ่งมาห่มให้แก่ตนเองได้เพียงเดือนเดียวเป็นเวลาหาผ้าเรียกว่าจีวรละกันเกินกว่านั้นอีก11เดือนจะไปวุ่นวายกับมันเลยไปประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในป่าในเขาพยายามทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเดี๋ยวมามัววุ่นวายแต่กับเครื่องนุ่งห่มอยู่นี่เลยแล้วท่านก็ให้ช่วยกันหาให้ช่วยกันทำแต่ทำได้มากก็อุปโลกขึ้นมอบให้องค์ใดองค์หนึ่งที่มันเหลือเป็นบริวารก็มาแจกจ่ายยายปันกันในวัดนะเป็นอย่างนั้นที่นี่ถ้าหากมันมีน้อยก็สงเคราะห์องค์ที่ขาดที่แค้นที่แก่ที่เฒ่าที่จีวรขาดเป็นที่มีความรู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำจีวรการกระทิ้นเนี่ยมันอยู่ที่นี่เป็นเรื่องของพระต่อมาโยมก็มารับเข้าไปพอโยมรับเข้าไปก็เรียกว่าเป็นกาลทานทานที่ประกอบไปด้วยการการนี้มันเป็นความจำเป็นถ้าหมดจากนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตเราก็หาแต่นี่เรียกว่ากาเลนะทานังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยต่อมาให้ทานด้วยมีจิตอนุเคราะห์อนุเคราะห์ว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วจะต้องมีประโยชน์ไม่ได้ให้ไปแล้วมันเฟ้อมันฟุ่มเฟือยอวดบ้านอวดเมืองกันเล่นใช่ๆมีแต่พิธีรีตองดังกล่าวแล้วต่อมาก็มีการให้ไม่มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งตนเองผู้อื่นการให้ชนิดนี้ก็คือการให้ทานอย่างชนิดที่ว่าไม่ไปยืมนี่ยืมสินมาทำบุญทำทานแล้วมันเบียดเบียนตนเอง สั่งแกให้ทานอย่างสัปปุริสักบุรุษอย่างสัปปุริสทานอยากจะชี้ไปที่บุคคลตัวอย่างที่น้องควรจะได้เห็นตัวอย่างของบุคคลผู้ให้ทานอย่างถูกต้องสัปปุริสทานคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราบุญกฐินนี่วันหนึ่งท่านทอดหลายวัดนะในหลวงท่านทอดหลายวัดพี่น้องเห็นไหมในหน้าจอทีวีในหนังสือพิมพ์ที่วัดอาตมามันไม่มีทีวีหรอกไม่อนุญาตให้พระเนดูทีวงทีวีกันแต่อาตมาเชื่อว่าต้องถ่ายทอดเห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์ในหลวงท่านไปทอดกฐินมีอะไรท่านทานแบบด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ถูกกาลเวลาให้มีจิตอนุเคราะห์แล้วก็ให้ไม่เบียดเบียนท่านก็มีเพียงผ้า3ผืนเท่านั้นแหละท่านก็ไปถวายเอาไปทอดวัดโน้นเอาไปทอดวัดนี้ไม่มีดอกที่จะแห่แห่นเต็มแต่กันมีหม้อล่องหม้อลำดิสกอกดิสกอมีนั่งมีละครอะไรกันแล้วพวกเราก็ถูกหลอกกันมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนว่าจ้างนั่งจ้างหม้อลำไม่คนดูแล้วจะได้บุญได้กุศลเขามีความสุขสนุกสนานแล้วเขาก็ลืมทุกข์ลืมยากทำให้คนมีความสุขมันก็มีความสุขด้วยมันก็เลยขึ้นสวรรค์ได้วิมานเวียงวังที่ถูกหลอกกันมาถูกต้มกันมาหลายชั่วคนแล้วที่ให้ไปจ้างหมอร้องหมอลำมาคบมางานกันนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญไม่เชื่อท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกคุถกนิกายเถระคาถาเถระคาถารู้สึกจะเป็นเล่มที่26เป็นต้นไปหาไปเถอะ26 27ตั้งแต่เปตวัตถุวิมานวัตถุไปถึงเถระคาถาเถรีคาถามีเรื่องของนายตาลบุตรนายตาลบุตรเป็นหมอร้องหมอลำสนุกสนานเพลิดเพลินนะชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าเป็นเสียงสวรรค์เลยถ้าเป็นทุกวันนี้ต้องได้รางวัลเสาอากาศทองคำโด่งดังครับฟ้าเลยใครก็จ้างแกทั้งนั้นแล้วพวกพราหมณ์เขาสอนกันอย่างนั้นตั้งแต่พุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาบอกว่าผู้ใดครับร้องฟ้อนลำทำให้คนอื่นสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากให้ลืมความโศกเศร้าปริเทวนาการไปชั่วขู่ชั่วยามตายแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์มีเวียงวังของเทวาอราอารามเป็นปราสาทราชวังรอคอยอยู่นู่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนายตาลบุตรนี่แกก็เล่นทั้งเล่นทั้งรับจ้างโอ้ยทั้งได้เงินดีด้วยเขาจ้างทั้งได้บุญวันหนึ่งก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าผมจะได้บุญได้กุศลมากขนาดไหนผมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนที่ผมทำให้เขาสนุกสนานดูเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะตาลบุตรเธออย่าได้ถามเราเลยปัญหานี้แล้วก็อย่าให้เราตอบเลยเธอจงอย่าให้เราตอบแล้วก็อย่าถามเราคนนี้ก็ค่อนแค่ถามอยู่ถึง3ครั้งครั้งที่4ก็ถามอีกแล้วก็ยังรู้สึกว่าจะดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยสัมวาพระองค์เป็นผู้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงดังที่เขากล่าวสัพพัญญูสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงทำไมยังไม่บอกถ้าหากรู้ถ้าหากเห็นจริงๆแสดงว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นเขาโอเวอร์เฉยๆเขาคุยเฉยๆโฆษณาพระพุทธเจ้าบอกเออถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกนะฉันจะตอบเธอจงตั้งใจฟังแล้วพุทธเจ้าทั้งบอกว่าดูก่อนตาลบุตร ผู้ใดขับร้องฟ้อนลำละเล่นในคนอื่นร่าเริงสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากเนี่ยหรือจ้างให้คนอื่นมาเล่นให้คนอื่นดูคนอื่นฟังหรือใช้สอยไว้วานอย่างคนที่เคยชอบเคยรักกันในสมาคมหมอล้อมหมอลำก็มีงานใหญ่ก็เรียกมาได้เลยเอากี่วงกี่คณะก็ได้มาลำฟรีๆมาเล่นฟรีๆเอาบุญพระพุทธเจ้าว่าเล่นเองก็ดีใช้ผู้อื่นเล่นก็ดีจ้างเขามาทำก็ดีให้คนอื่นทั้งหลายดูฟังตกนรกทั้งนั้นไม่เป็นบุญตรงไหนเลยอ้าวนายตาระบุตรร้องไห้โฮโฮเลยร้องไห้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันบอกแล้วว่าอย่าถามและอย่าให้ตอบแล้วร้องไห้ทำไมนายตาระบุตรนี้ก็บอกว่ากระผมร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เกลียดแค้นชิงชังเสียใจเพราะคำตอบของพระศาสดาแต่ผมร้องไห้เสียใจคำบอกกล่าวของบรรพบุรุษของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมถูกหลอกมาหลายชั่วโคตรแล้วว่าจะได้บุญเต็มเปี่ยมที่ไหนได้พุทธิยาบอกตกนรกทั้งนั้นทำไมจึงตกนรกท่านบอกว่าคนเขามีโลภะอยู่แล้วก็มาเพิ่มโลภะให้แก่เขาเขามีโทสะก็มาเพิ่มโทสะอีกคนมีราคะยกออกมาแสดงเฉวบฉวาเปิดแข่งเปิดขาเปิดก้นเปิดดักยกขาโยกแขนเต้นตะกันโยงโคงบังให้เขาเกิดราคะไฟลุกฮือขึ้นดูหนังก็มีการกอดการจูบการลูบการคำปูครอสสติมีเลอิโมชันจิตใจของมวลชนลุกฮือขึ้นเหมือนไฟมีฐานแดงๆแล้วเอาฟืนมาใส่เอาน้ำมันมาราดเขามันจิ้มลุกเขามีความโกรธเขามีโทสะจริตอยู่แล้วก็มาแสดงในเรื่องเข็นเรื่องข่าตามล่า 30,000 ไม้เปิดจอออกมาก็ยิงกันจอตรงไปตรงมาอย่างนี้มันก็ทำให้คนได้ใจได้ตัวอย่างการจับโจรจับเรียกคาไทยป้นรถทัวร์ป้นธนาคารจี้เครื่องบินมันดูมาจากหนังทั้งนั้นเลยหนังเนี่ยมันซ้อนพอเห็นพระพุทธเจ้าบอกตกนรกทั้งนั้นท่านทั้งหลายยังคิดว่าจะเป็นบุญอยู่หรือเอาบุญกฐินจะไปจ้างสิ่งเหล่านี้มามันเบียดเบียนใจผู้อื่นด้วยเบียดเบียนใจกระเป๋าตนเองนำพอเห็นนั้นมันจึงไม่เป็นไปเพื่ออัตตานันจะปรันจะอนุปาหัจทานังเทติไม่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ในหลวงท่านไม่เอากฐินปีหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทอดเป็นหลายสิบกองเป็นร้อยกองตามวัดหลวงแต่ท่านไม่มีดอกเครื่องเซฟเครื่องเงินต่างๆท่านไปทอดวันหนึ่งตั้งหลายวัดแต่พวกเราทำไมเก่งกันนักกันนะสร้างบุญไม่ถูกบุญละมังกับวุ่นวายอันนี้ก็ฝากพี่น้องทั้งหลายให้ทานด้วยความเคารพมั่นใจเคารพนบนอบต่อผู้ให้ทานผู้ที่จะรับทานของเราให้ทานถูกการกาเลนะทานนังเทติตรงนี้ก็จะได้หมายถึงว่าแต่บุญกฐินกฐินกฐินเท่านั้นนะคำว่าให้ทานตามการอย่างเวลาใดมันอดอยากนางอาตมากล่าวแล้วเวลาวันไหนพระสงฆ์องค์เจ้าอดอยากขออภัยยกตัวอย่างอย่างวัดอาตมาในพระเนรเยอะ40-50อยู่ในป่าเนี่ยวันพระวันเจ้าคนมาเยอะก็มีอาหารเยอะแยะเอาละแต่วันนอกจากวันพระไปแล้วนอกจากวันออกพรรษานอกจากวันปุณข้าวสาข้าวประดับบินหลงเหลงไม่มีแล้วที่นี่ก็อดอยากถ้าผู้ใดจะฉลาดบอกไปหัวมันเลยในวันพระวัดอาจารย์สมภพเนี่ยคนหลายพอได้กินอยู่แต่วันอื่นพระอดไปวันไม่ใช่วันพระวันนั้นของฐานของเรามีผลอย่างยิ่งมีผลอย่างไรพระท่านจะได้ครบได้ชั้นได้ใช้สอยบริโภคในยามขาดแคลนมันถูกต้องกาละเทศะเหมือนคนที่เดินหิวน้ำในทะเลทรายเอาอะไรไปให้มันไม่ชื่นใจเอาเงินไปให้เป็นปี๊บมันก็กินแทนน้ำไม่ได้น้ำแก้วเดียวจอกเดียวมีค่ากว่าเงินล้านเงินแสนอย่างนั้นก็เรียกว่าให้ถูกการถูกเวลาเพราะนั้นไม่ได้หมายถึงบุญกฐินอย่างเดียวนะวัดว่าอารามเหมือนกันวัดไหนขาดแคลนอะไรสังเกตดูถ้าเราจะไปทำบุญแล้วจะไปทำให้มันถูกให้มันอนุเคราะห์ถูกอย่างนั้นจึงเรียกว่ากาเลนะเทติอนุขะจิตอนุขะหิตะจิตโตหานังเทติอย่างนี้ให้ทานถูกเวลาให้ทานเพื่ออนุเคราะห์กันจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสัปปุริสทานเมื่อบุคคลให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยความเคารพให้ทานถูกการเวลาให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานเพื่อไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วจะได้อานิสงส์มากมหาปลาโหติมหานิสังสามีอานิสงส์มากมีผลมากมีประโยชน์มากอานิสงส์อย่างไรพี่น้องทั้งหลายเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็เลยถึงกับอานิสงส์เลยเป็นอานิสงส์ของการให้ทานแบบสปุริสทานให้ทานอย่างบุญกฐินที่ทำไม่ถูกนะ ทายโคปนภิกเวทานังทัตตวายัตถายัตถะตัสสะทานัสสะวิปาโกนิพพติบุคคลใดให้ทานด้วยความศรัทธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทานนั้นให้พ้นเมื่อทานนั้นผลิดอกออกผลในที่นั้นนั้นแล้วก็ย่อมจะประสบอัตโธจะห้อติมหัตโนมหาโพโคย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากอภิภูโปจะห้อติทัศนีโยปาสาธิโกย่อมเป็นผู้มีรูปสวยรวยเสน่ห์น่าดูน่าชมปาสาธิโกน่าเลื่อมใสทัศนีโยน่าดูน่าชมปรมายะวันนโปคระตายะสมนาคาโตถึงพร้อมด้วยผิวพรรณอันผุดผ่องน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสของคนทั้งหลายทั่วไปฟังให้ดีถ้าใครอยากงามจงให้ทานด้วยศรัทธาทั้งรวยทั้งสวยทั้งงดงามด้วยทีนี้ข้อต่อไปผู้ที่ให้ทานด้วยความเคารพสักจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพนบนอบอ่อนน้อมถ่อมตนมาเคารพในผู้ที่รับทานของเราเคารพในของทานของเราแม้จะเป็นของน้อยไม่มากไม่ไม้เมื่อเศรษฐีแต่เราเคารพพอเราหามาได้ด้วยความยากลำบากด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบุคคลผู้ให้ทานด้วยความเคารพนั้นย่อมจะเป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นผู้มีบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนรับใช้หรือว่าคนรับจ้างของเราจะเป็นผู้ว่าง่ายฟังคำจะเป็นผู้มีจิตใจเอาใจใส่ต่อคำสั่งคำบอกคำสอนของเราจะเป็นผู้เงี่ยหูฟังคำพูดของเราเรนี่ปัญหาใหญ่ที่สุดอาตมาเห็น ร้อยละ80คือปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เศรษฐีมีเงินร่ำรวยทองหยองเต็มคอแขนสายสร้อยมาหาอาตมานั่งรถคันงามโอ้ยกำไรมือเลื่อมมีแต่ทองคำม้าก็บ่นทุกบ่นยากมีลูกไม่เชื่อถอยฟังคำลูกไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาโอ้ยเป็นทุกข์ใจที่สุดเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งหมดนี้มันเป็นที่ผลแห่งการให้ทานไม่มีความเคารพให้ทิ้งให้ขว้างบางคนให้ชนิดที่ว่าฝากคนอื่นไปอาตมาเคยไปแสดงธรรมในงานใหญ่เจ้าใหญ่นายโตไม่มีโอกาสจะมาให้คนโน้นมาทำแทนมาทำบุญแทนพอจะฟังธรรมก็ไม่ฟังโดยเคารพฟังนิดหน่อยก็กราบมับมับแล้วโอ้ยกับผมมีงานมากผมจะต้องไปสักก่อนไปแล้วอ่อนซอนพวกเรานี้เกิดมาในชาติหน้าถ้าร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติจะมีปัญหาลูกไม่เชื่อถอยฟังคำสามีภรรยาไม่ถูกกันคนใช้จ้างมาทำงานก็คอยแต่จะกินตับกินไตนายจ้างทั้งหมดนี้เพราะเขาขาดทานอันนี้ทานไม่ให้ด้วยความเคารพทานทิ้งทานขว้างทานฝากทานเหวี่ยงไปอย่างนั้นแหละเอาหน้าเอาตาทานไปตามประสาให้เขาได้ยกย่องกันแล้วไปอันนี้สำคัญอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเยปิสเตโหติปุตตาติวาทาราติวาทาสาติวาเปสาติวากัมมการติวาเตปิสุสุสันติย่อมเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้คนรับจ้างเราเป็นผู้เชื่อฟังสุสสันติเชื่อฟังโดยดีโซตังโอทหันติเงี่ยงหูลงฟังอย่างดีเมื่อเราบอกอัญญาจิตตังอุปถัมเณติย่อมเอาใจใส่เมื่อเราสั่งเมื่อเราสอนเมื่อเราบอกเมื่อเรากล่าวเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ลูกจ้างอย่าว่าแต่คนที่จ้างเขาทำงานอย่าว่าแต่กรรมกรเลยตั้งแต่ลูกก็ไม่เชื่อฟังเมียก็ไม่เชื่อฟังผัวก็ไม่เชื่อฟังกายเป็นนรกอยู่ในบ้านในเมืองอานิสงส์ของการให้ทานด้วยความเคารพจะทำให้มีบุตรภรรยาสามีว่าง่ายเชื่อถอยฟังความได้บุตรภรรยาสามีที่ถูกอกถูกใจอานิสงส์ที่ให้ถูกการถูกเวลาดังอาตมากล่าวแล้วคือให้กฐินก็มีเวลาเดือนเดียวทานในกฐินแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่ากาลทานนั้นไม่ได้หมายถึงกฐินอย่างเดียวนะอย่างที่ไหนมันขาดมันแคลนวันมากๆอย่างวันพระวันเจ้าดังกล่าวแล้ววันพระคนมาเยอะเราไม่ไปเขาไปเยอะแล้วเราไปวันที่ขาดแคลนวันนั้นของเรามีผลเต็มที่พระท่านได้ครบได้ชั้นพระท่านได้ใช่วัดไหนมีแล้วก็จะไปสร้างมันมากนักเลยกุฏิวิหารใหญ่โตโอ้ยสร้างกันเหลือเกินพระมีอยู่กัน4องค์5องค์แต่บางวัดพระ40 50ทำคุณงามความไม่พากันสร้างเพราะท่านไม่โฆษณาไม่มีเครื่องรางของกลางไม่บอกเลขบอกหวยอันนี้เราก็ยังทานงมๆสาวๆทานถูกการถูกเวลาขาดแคลนให้ทานทานให้มันทุกอย่างนี้จะได้อานิสงส์ อานิสงส์เป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคะหลังจากนั้นก็จะมีอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเวลาคับขันจำเป็นมากเลี้ยวซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังไม่มีอะไรจำเป็นที่จะใช้ทรัพย์คับขันขึ้นมาจะมีขึ้นมาโดยปฏิหารมีความปรารถนาสำเร็จบริบูรณ์จำเป็นเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าอยู่ดีๆมันจำเป็นเกิดอะไรขึ้นมาจำเป็นที่จะใช้เงินใช้ทองหาไหนไม่ได้มีจนได้มีผู้มาช่วยมาเหลือภาษาบาลีเขาบอกกาลาขตาจัตตาอัฏฐาปริปุราโหตีย่อมเป็นผู้ได้ตามปรารถนาในการที่ปรารถนาบริบูรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาจะไปโน่นจะไปนี่มารอรถก็ไม่มีรถเดือดร้อนจำเป็นทำไมไปไม่ได้มันจำเป็นแม้เราไม่บอกจะมีรถจอดรับเราเพราะเรามีการจำเป็นซะแล้วด้วยบุญด้วยกุศลอันนั้นอันนี้อาตมาเคยสังเกตนะสมัยอาตมาอยู่ในทะเลทรายเมืองโน้นเขาไม่มีรถรับจ้างมีแต่รถเทรลเลอร์มีแต่รถเก๋งรถส่วนตัวบ้านเศรษฐีเขาขี่ไปขี่มาเราจำเป็นจะเข้าเมืองหลวงหนทาง300 กิโลจะไปทำเรื่องทำราวอะไรด้วยความรีบด่วนบอกรถมันไม่จอดรถเราก็ยางแตกเราไม่มีรถโดยสารอาตมาก็นั่งพนมมือขึ้นและลึกถึงการให้ทานและลึกถึงการช่วยเหลือเมื่อตอนเรามีอยู่ประเทศไทยเราขับรถไปตรงไหนเห็นคนเดินเราสงสารเราจอดรับโดยเขาไม่ต้องโบกเรียกขึ้นยิ่งเห็นผู้แก่ผู้เฒ่าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเรารับตลอดเรามีรถเราไม่เคยได้ขาดโดยสารไปไหนมาไหนเห็นคนเดินตามทางเราอยากรับเขาขี่เพราะเห็นว่าขี่คนเดียวก็หมดน้ำมันเท่ากันขี่หลายคนก็ช่วยให้มีประโยชน์จอดรับบัดนี้ถึงตาจนแล้วถ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำไว้นั้นยังมีอยู่จักให้พ้นขอเทวดาฟ้าดินจงประทานสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอาตมาอธิษฐานใจอย่างนี้อยู่กลางทะเลทรายเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมายังไม่บอกซ้ำรถเรายางแตกก็ข้างๆมันเปิดไฟเลี้ยวแวบแวบแวบลงข้างทางผ่อนเครื่องแล้วก็วิ่งชะลอมาจอดข้างหลังพวกเรากลายเป็นนิโกอย่างดีเปิดประตูมาว่าเชเพน my friend ว่าสันเป็นยังเหรอหมอว่าสันพูดภาษาฝรั่งอาตมาก็บอก punctures my friend I have no any car to go to glass to mechanics boy ห้องอย่างแตกบ่มีรถบ่มีเรือจะไปหาอูไปหาสร้างแค่จังได้บัดหมอนี่ก็เอาน้ำแข็งมาให้กินเป๊ปซี่แช่เย็นอยู่ในรถเทรลเลอร์แล้วก็เรียกอาตมาขึ้นถอดยางช่วยเอาไปทำนั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่ากาลาคตาจัตตาอัฏฐาปริปุราโหติย่อมได้ตามปรารถนาในการที่จำเป็นเพราะการให้ทานอย่างนี้ต่อมาการให้ทานโดยหวังอนุเคราะห์อนุเคราะห์จริงๆทำก็ให้มันเกิดประโยชน์วัดนี้สังฆาฏแค้นอะไรหรือคนนู้นจำเป็นที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรไม่ใช่ว่าให้ไปให้มันให้เขาเห็นว่าเราเป็นผู้ให้ดังนี้เราก็ต้องให้อย่างสมมติวัดอาตมาเนี่ยเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้ใครคิดว่าจะไปทำบุญกับอาจารย์สมภพซื้อเทปเก่าๆไปถวายซื้อเทปเปล่าๆไปถวายสัก4-5 ม้วนสัก10 ม้วนบางคนมีนะอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสว่างศึกษาซื้อมาถวายเลยเป็น100 ม้วนนั่นเขาทำถูกเขาเรียกว่าทำมันถูกการทำเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่สังคมการทำเช่นนั้นพระพุทธเจ้าว่าได้บุญได้กุศลคือเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สุดท้ายบอกว่าอุลาเลสุจะปัญจสุกามะกุเนสุโภคายะจิตตังนมติย่อมมีจิตโน้มน้าวไปเพื่อบริโภคกามคุณอันละเอียดยิ่งขึ้นไปพูดง่ายๆสมัยนี้เรียกว่าเกิดมาจะเป็นผู้มีรสนิยมสูงได้เมียก็ได้แต่ผู้งามๆได้ผัวก็ได้แต่ผู้งามๆคนอื่นเขาเลือกไม่ถูกแต่เรานี้เลือกถูกชอบอกชอบใจอะไรตัวอะไรมันได้ดังใจแต่สิ่งที่ดีที่งามไปหมดพระพุทธเจ้าจะบอกอุลาเลสุอย่างโอลานเลยปานิยิ่งขึ้นปัญจสุกามคุณเนสุกามคุณทั้ง5โภคายะจิตตังนมติจิตย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณทั้ง5อันปานิยิ่งขึ้นมีรสนิยมสูงแล้วก็ได้ดังใจอันสุดท้ายการให้ทานไม่เบียดเบียนไม่เค้นค่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นตนเองมีน้อยก็ทานมันน้อยๆไม่ต้องไปยืมเงินยืมทองใครมาให้ตนเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เค้นค่าไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นในการให้ทาน ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งรวยโภคทรัพย์สมบัติมั่งมีสีสุขสุดท้ายท่านบวรนะจัสสกุโตจิโภคานังอุปคาโตอาคัจฉติขออภัยลุงหลังด้วยภาษาบาลีแปลว่าย่อมเป็นผู้ไม่มีภัยใดๆในที่ไหนๆมาทำลายทรัพย์ของท่านได้อัคคิโตวาอุทกโตวาราชโตวาโจรโตวาไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ไหวจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นพระราชาไม่ว่าจะเป็นคนไม่รักไม่ว่าจะเป็นทายาทของเราไม่มีใครมาทำลายทรัพย์ของเราได้โจรก็ไปไม่ได้ถ้าเราทำบุญให้ไม่มีการเบียดเบียนอาตมาขอยกตัวอย่างที่บ้านขามใหญ่เมืองอุบลเนี่ยเมืองอุบลเราเนี่ยอาตมาทำวัดเคลื่อนที่ไปมีคนเล่าให้ฟังว่าโยมคนหนึ่งแกจำศีลเป็นประจำแกก็ทำบุญด้วยการไม่เบียดเบียนอย่างเนี้ยวันหนึ่งนั่งจำศีลอยู่ลูกเต่าร้องห่มร้องไห้มาโอ้ยพ่อใหญ่เอ๋ยง่วงเฮาไปแล้วเก่าโตเขาเอาไปมัดกระสันเพื่อนอื่นก็เอาไปอีกสี่ตัวก็ไปหากันพ่อใหญ่ก็บอกห้อยเอาไปแล้วก็เสียจังได้เว้ยไปหาน้ำห้อยมันก็เห็นแต่ห้อยไปหอดทางรถมาเอาขึ้นรถมันบ่เห็นหอดห้อยสำทางหลาดอย่างเหตุจังได๋ไปหาแล้วล่ะไปหาบ่เห็นก็จะเสียจังได้แล้วไว้หนอหาแล้วมันก็ไม่เห็นต่อมาก็หมดปัญญาหาพ่อใหญ่ก็บอกมันเป็นของโจรของมารไงมันเป็นไปวันดีคืนดีงัวก้าวตัวก็วิ่งเป็นแถวกลับมาบ้านแต่ของคนอื่นหายเกลี้ยงนั่นคืออะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าวันนะจัตตกุโตจิโภคานังอุปคาโตอาคัจฉติไม่มีภัยใดๆในที่ไหนๆจะมาทำลายทรัพย์สมบัติของท่านได้เพราะท่านเป็นผู้ให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่อำเภออากาศอำนวยมาวัดเป็นประจำเป็นม่ายผัวตายเลี้ยงลูกชายทำบุญทำทานไม่ขาดเลยวันหนึ่งเขามางัดเอารถซื้อใหม่ๆไปเลยเขาเอาไปไม่ได้เอาไปถึงหมู่บ้านหนึ่งเขาก็ทิ้งเอาไว้เอาไปไม่ได้บุคคลที่ทำบุญเช่นนี้ไม่มีใครทำร้ายทรัพย์ได้ที่นี่คนในบ้านแพทย์อาตมาเนี่ยก็เป็นน้องชายของอาตมานี่เองมาทำวัดอาตมาสั่งให้มาเอารถไถมาดันทำถนนที่วัดเอาอยู่ดีๆเขามาบอกว่าเขาลักรถไปแล้วไปหากันทั้งคืนทั้งตำรวจตำรวจหากันจนเหนื่อยหาไม่พบเข้าไปขายประเทศลาวซะแล้วแต่ที่ไหนได้เอาไปเอามามาเอามาจอดไว้ข้างๆตีนบ้านนั้นจอดไว้เฉยๆมีคนมาบอกกันที่รถจอดแต่การนำไปมันข้ามแม่น้ำสงขลาไปแล้วนั่นคืออะไรบุญนะท่านสาธุชนนัจสกุโตจิโภคานังอุปคาโตอาคัจฉติไม่มีภัยใดๆในที่ไหนๆทำลายทรัพย์ของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าเป็นพระราชาราชโตวาโจรโตวาอัคคิโตวาอุตตกโตวาไฟก็ดีน้ำก็ดีไหม้ไม่ได้ทำไหม้ของคนอื่นจะไม่ไหม้ของเราการเวรคืนนั้นเป็นภัยจากพระราชาเวรคืนที่เคลื่อนทางของเราอาจจะไม่ได้เวรคืนหรือเวรคืนอาจจะได้ดียิ่งกว่าเขาอีกนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ฟังว่าจงทำบุญทำทานให้มันถูกนะบุญกฐินทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพทำให้มันถูกการเวลาทำเพื่ออนุเคราะห์ทำเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นเลิกได้แล้วการไปจ่าหมอลองหมอลำอย่างนั้นอย่างนครเลิกได้แล้วการเอาปีเอาแคนเอาพินเอาโซเอาเครื่องบาทเครื่องเลื่อนใส่กฐินพลุงพลังพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่ได้ใช้พระจะไปเป่าแคนดีดพินได้อย่างไรมันทำไม่ถูกไม่ได้ไปอนุเคราะห์แก่พระเลยแต่มาอนุเคราะห์แก่กิเลสเอาไปถวายปั๊บมีคนไปจองผมซื่อเด้อผู้ขาขอบูชาเด้อแค้นผู้ขาขอบูชาอิ่วบูชาล้าบูโว้ยเห็นไหมพระขายได้เงินตื่มหรือจะทำให้พระศึกก็ไม่รู้เย่เครื่องเฮือนมีบทแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นเอาละผ่านไปทีนี้ฝากต่อไปภาวนาอันนี้ฝากทานทานศีลภาวนาภาวนาคือการฝึกฝนอบรมตนเองพี่น้องทั้งหลายเข้าพรรษาเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่นั่นแสดงว่าอดมาได้แล้วตั้ง3เดือนสอบมาได้แล้ว3ชั้นแล้วพอออกพรรษากินเก่งกว่าเก่าสูบเก่งกว่าเก่าสำกันกับสอบได้3ชั้นแล้วตกมาเรียนชั้นหนึ่งคือเก่ามันจะก้าวหน้าได้อย่างไรไหนๆก็เลิกมาแล้ว3เดือนก็เลิกมันซะเลยต่อไปยาพิษทั้งหลายอย่าเอาเข้ามาสูบมาดมมาอมมาเคี้ยวบางคนมาบวช3เดือนกับครูบาอาจารย์ดีงามมากบุหรี่ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินโอ้ดีกลับไปนี่ฉันจะเลิกแต่กลับไปแล้วถึงเถื่อนถึงฟุ้งเข้ามาถึงกินอีกทีเลยนี่กินใหญ่กว่าเก่าอย่างนี้เรียกว่าสอบตกลงไปอีก3ชั้นเคยอยู่ชั้นป.1มาป.2ป.3ป.4ตกใหม่ไปเรียนชั้นป.1โอ้ยตายย่ำตกอยู่ตรงนั้นมันต้องก้าวหน้าทำดีๆให้มันยิ่งๆขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นอีกภาวนานั่นแปลว่าอบรมนะไม่ได้นั่งหลับหูหลับตาเฉยๆแปลว่าฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองอย่างนี้ฝากประมาก็ฝากพระสงฆ์องค์เจ้าไหนๆก็จะจากกันไปแล้วต่างองค์ต่างก็จะไปอย่าลืม ญาติโยมจะต้องตามหน้าด้วยทานศีลภาวนาพระสงฆ์ต้องเจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญาไปเถอถ้าหากว่าท่านมั่นใจตนเองบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะไปคนเดียวได้นั้นพระพุทธเจ้าว่า1ต้องเป็นผู้มีความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามเกิด2สันโดษด้วยอาหารบิณฑบาต3สันโดษด้วยเสนาสนะ4สันโดษด้วยพอใจด้วยคีลนะเพศตามมีตามเกิดเป็นผู้มักน้อยสันโดษอันที่5ไม่เป็นผู้ครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามอารมณ์ถ้ามี5อย่างนี้เชิญเถิดเพื่อนสัตตมิกเมื่อท่านมีธรรม5ประการท่านจงไปเถิดไปทำความเพียรในป่าในเขาคบเสพเสนาสนะป่าอันวิเวกแต่ถ้าทำ5ประการยังไม่มียังเป็นผู้มักมากด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอยู่กีรณะเพศยังเป็นผู้คุ้นคิดหมกมุ่นอยู่ในกามวิตกดูนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่าจากเพื่อนจากฝูงไปเลยอยู่กับเพื่อนกับฝูงที่เป็นกัลยาณมิตรแวดล้อมจิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าด้วยความที่สุดทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดแม้แต่ข้อเดียวที่จะดียิ่งกว่าการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่งามคอยแนะนำพร่ำสอนเป็นตัวอย่างทั้งการพูดการคิดการทำนี่ภายนอกต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนที่นี่ภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในข้ออื่นใดที่จะดียิ่งกว่าความเป็นผู้ไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นความเป็นผู้มีองค์ประกอบภายในธรรมข้ออื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าความเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการพิจารณาไตรตรองแยกภายในจิตในใจภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายย่อมรวมลงในความไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกเมื่อนั้นรอยเท้าช้างถือว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดย่อมสามารถรวมลงสัตว์ทั้งหลายตีนรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้างได้ฉันใดคุณงามความดีกุศลธรรมทั้งหลายก็รวมลงในความไม่ประมาทเพราะเหตุนั้นเพื่อนสัทธรรมิกท่านผู้เจริญจงไปเถอไปแสวงหาคุณงามความดีไปประพฤติไปปฏิบัติเจริญให้ยิ่งถึงศีลสมาธิปัญญาเพ่งอยู่ตลอดหรือจะมาที่นิเพธพลารามก็เชิญเถิดเพื่อนเอ๋ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาเรือจากไปท่าอย่างดูที่นี่อยากจะเน้นที่การปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระสงฆ์องค์เจ้าของเราโดยเฉพาะผู้ที่เรียนปริยัติธรรมระดับนักธรรมชั้นเอกมาแล้วมีพื้นฐานเพียงพอควรจะได้ประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะการเรียนนั้นมันยังไม่เข้าถึงเรียกว่าเรียนเพื่อจะรู้เพื่อนำไปปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปรู้เลยโดยไม่ต้องเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อรู้แล้วยังต้องปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งแต่การปฏิบัตินั้นปฏิบัติเพื่อรู้กับเรียนเพื่อรู้จะปฏิบัติมันลัดเกินกว่ากันเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ดอกนะคำตีโทเอกกอไก่ฮาวคำปั้นอ่านไม่ได้ท่านเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะพวกเราเรียนจบนะคำเอกมานี่สมควรแล้วเพื่อนสัทธรรมิกจงหาครูบาอาจารย์จงเร่งขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นเถิดพระธรรมนี้ไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกไม่มีการตายอย่าได้เชื่อผู้ใดว่าหมดยุคพระอริยเจ้าพระอรหันต์การปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้พ้นเป็นคำพูดของคนพาลพระพุทธเจ้าบอกว่าคนโง่เท่านั้นแหละที่บอกว่าใต้ดินไม่มีน้ำไม่ยอมขุดบ่อคนฉลาดย่อมขุดลงไปเรื่อยๆย่อมพบน้ำอยู่ในดินนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นจะได้คิดว่าหมดยุคหมดสมัยก่อนหิวข้าวเป็นอย่างไรสมัยนี้ก็หิวข้าวเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนอิ่มเป็นอย่างไรอิ่มสมัยนี้กับอิ่มสมัยโน้นก็เหมือนกันไม่พลิกแปลกแตกจากกันการบรรลุธรรมการเห็นแจ้งก็ย่อมมีได้เป็นอากาลิโกเอปัจโกโอปนายิโกสวดมาคุบึพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือคนธรรมดาพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดาพวกเราทั้งหลายก็คือคนธรรมดาที่มีศักยภาพพัฒนาตนเองถ้ามิฉะนั้นเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วไม่ใช่มนุษย์ซะแล้วถ้าไม่เชื่อว่าสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นการไปบวชจึงถูกถามว่ามนุษย์โซ่ซีท่านเป็นมนุษย์คือเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์พอบ่เชื่อมั่นในพุทธเจ้าหรือยังถ้ายังไม่พอก็ยังบวชกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นการที่เชื่อว่าธรรมะเนี่ย ไม่ล้าสมัยไม่หมดไม่สิ้นไปมันเป็นอากาลิโกอยู่เช่นนี้นั่นแสดงว่าท่านมีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในศักยภาพของมนุษย์ก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันก้าวรุ่งหน้าต่อไปอย่าได้เข้าใจอย่างอื่นเลยติดทันเตนุพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังแม้พระศาสดาจะมีพระชนมายุโยหรือจะตายปรินิพพานไปแล้วก็ตามสะมีจิตตังสมังพลังเมื่อมีจิตสม่ำเสมอในการประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ผลเสมอการเอาละนะสมควรแก่เวลาแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอนิมนต์สามเณรน้อยๆทั้งหลายช่วยกันสวดธรรมปหังสนะสมาธปานาเพื่อให้เกิดความแกล้วกล้าร่าเริงในธรรมในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระศาสดาต่อไปเชิญท่านทั้งหลายพนมมือรับฟังกัน